kolejki. Rozpierdalam wam głowy. Ciężkie jest życie gangstera, dzieciaku. Radzę ci, zostań księgowym. Telefon zawodzi. Wciskam czerwoną słuchawę. To nie godzina na zarabianie. Muszę pierdolnąć se kawę. Siedzę w szlafroku. Staje samochód przed domem. To konkurencja, chce mnie rozjebać. Wariat wysiada z baseballem. Biorę dziewionę. Ołów rościna powietrze. Jak mogłem nie trafić z tej odległości. Wciskam na cygle raz jeszcze. Ranek na mieście. Polska to nie jest Miami. Dlatego pryskają jak balon na wietrze. Przyjadą tu z kolegami. Ranek na mieście. Ranek na mieście. Ranek na mieście. Ranek na mieście. Ranek na mieście. Siadam przy stole. Czyszczę z odcisków dziwione. Wspólnik podjeżdża starym Peugeotem. Z nowym kradzionym motorem. Znowu jest korek. Wszędzie jebani turyści. Nie dość, że przybał, to jeszcze Babilon. Większy niż kurwa myślisz. Młode turystki stale szukają kutasa. Przy ujściu Wisły ktoś wypierdala. Trupa kobiety w obcasach. Podjeżdża Passat. Czterech nabitych bydlaków. Patrzy spod biega, otwieram szybę. Zapraszam serdecznie do lasu. 30 minut. Jesteśmy całkiem daleko. Miecz samurajski błyszczy na słońcu. Idę spokojnie z maczetą. Słodka jak mleko. Krew ścieka po całej twarzy. Wypierdalamy sprzęty do morza. Nie ma dowodów do sprawy. Nie ma dowodów do sprawy. Ranek na mieście. Ranek na mieście.